Tximini alboan bada, altxor bat ondo gordea, bizi oso baten isla, marko dun lientzo betea. Irungo bada eskaderra, joxeren muinan ernea, amarkadetan azita, zuaitz bai elegantea, kuadroa motz gelditzea, ez alda zinez ortea, urten joan etorrian, adarkatzen jarraitzea, naizta zinezkoa izan, osto guztiak eustea. Sustrai sendoei zortzaie, guren borrak irautea.